komona ba pasi na komona e kaputula na polaka se pona yo okanisa kate Isabela. Oh ma merengue, batu baso ba komona, ba pasi na komona e, kaputula na polaka, se pona yo, okanisa kate Isabela. Nasali sabana coming.